Якіх славутых людзей дала свету Беларусь? Беларуская зямля нарадзіла шмат выдатных дзеячоў, якія праславіліся далёка за яе межамі. Гэта Казімір Семянович, вынаходнік шматступеневай ракеты, і Якуб Наркевіч Ётка, адкрывальнік электраграфіі і бяздротавай перадачы электрычных сігналаў. Ігнат Дамейка, народны герой Чылі, даследнік яе прыродных багаццяў, заснавальнік універсітэта ў Сантьяга. І Герман Мінькоўскі, выдатны нямецкі матэматык і фізік. Александр Кавалеўскі, які даказаў эвалюцыйнае адзінства хрыбетных і бесхрыбтовых жывёлаў, бліскуча пацвердзіўшы гэтым тэорыю Чарльза Дарвіна, і ягоны брат Уладзімір Кавалеўскі, заснавальнік эвалюцыйнае палеанталогіі. Бенедикт Дыбоўскі, які ўпершыню апісаў жывёльны свет Байкала, Амура, Камчаткі. І Ян Чэрскі, геолаг, даследнік усходняя Сібіры, імем якога названая горная сістэма хрыбет Чэрскага. Тадэуш Касцюшка, нацыянальны герой Злучаных Штатаў Амерыкі, змагар за іх незалежнасць. І Жыгымонт Мінейка, нацыянальны герой Грэцыі, удзельнік барацьбы супраць турэцкіх захопнікаў. Александр Булатовіч, герой вайны Эфіопіі з італійскімі каланізатарамі, і Мікалай Судзілоўскі, прэзідэнт сената Гавайскіх астравоў. Леў Арцімовіч, выдатны вучоны ў галіне кіравання тэрмаядзернага сінтэзу, і Александр Чыжэўскі, заснавальнік геліябіялогіі і вынаходнік іянізатара, названага люстрай Чыжэўскага. Александр Маліноўскі, які стварыў падмурак новай навукі, кібернетыкі, і Оскар Мілаш, французскі і літоўскі пісьменнік. Беларусь дала свету выдатных паэтаў і празаікаў, Міколу Гусоўска, Яна Весліцка, Адама Міцкевіча, кампазытараў, Міхала Клеафаса Агінска, Міхаіла Глінку, Станіслава Манюшка, Мікалая Рымска-Корсакава, Змітра Шастаковіча, Ігара Стравінскага, спевакоў Платона Цясевіча, Міхася Забейду Суміцка, Пётру Конюха, мастакоў Казімера Малевіча, Вітаўта Бялыніцкага Бірулю, Яўсея Майсеенку, Рамана Сімашкевіча, Надзею Хадасевіч Ліже, асветнікаў і філосафаў Ефрасінню Полацкую, Кірылу Тураўска, Кліма Смаляціча, Сымона Буднага, Васіля Цяпінска, першадрукара ўсходняй Еўропы Францішка Скарыну, першадрукароў у Расіі Пятра Мсціслаўца ды Івана Федаровіча Фёдарава, які распачаў таксама кнігадрукаванне ва ўкраіне, лёндонскага першадрукара Яна Ліцвіна. З старадаўніх беларускіх родаў паходзяць і такія вядомыя ўсяму свету людзі, як падарожнік Мікалай Перавальскі, Пржывальскі, матэматык Соф'я Кавалеўская, Корвін Крукоўская, паэт Гіём Апалінэр Кастравіцкі, авіяканструктар Павел Сухі, пачынальнік лялечнай анімацыі, мультыплікацыі Владзіслаў Старэвіч. Беларускага паходжання таксама першая ў свеце касманаўтка Валянціна Церашкова, касманаўты Пётр Клімук і Уладзімір Кавалёнак.